श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 18 श्लोकों तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अर्जुन ने भगवान से 11वें श्लोक तक ये सुना कि भगवान के अनुग्रह से भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का बोध होता है। भगवान का अनुग्रह भगवान के सगुण साकार या सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करते हुए भगवत अभिमुख बुद्धि जिनकी हो गई है उन पर होता है। भगवान उन्हें अपने पारमार्थिक स्वरूप का आत्मरूप से अनुभव कराते हैं, उससे उनके दुख का साक्षात कारणभूत तमह शब्दित अध्यास समूल निवृत्त होता है। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। इससे सुना और अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को अभी तक जो जो उपदेश किया उसका वर्णन करते हुए और ये कहा कि आप ही परम ब्रह्म हैं और वह परम ब्रह्म निर्विकार चेतन है, ऐसी मेरी मान्यता है और वही तत्त्वमशादि वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति में अभिव्यक्त हो करके समस्त अशुद्धि के कारणभूत समूल अध्यास का निवर्तक होने से परम पवित्र भी है, ऐसी मेरी मति है, निश्चय है आपके स्वरूप के विषय में। और ऐसा आपका वह निरतिशय ज्ञान स्वरूप जो आपका है, ऐसा मेरा जो निश्चय है वह यथार्थ मैं इसलिए मानता हूँ कि वेदों के अभिप्राय को अच्छी तरह से जानने वाले सभी ऋषि भी ऐसा ही आपका स्वरूप बताते हैं और आप स्वयं भी अपने पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन ऐसा ही करते हो, इसलिए सर्वम एतद ऋतम मन्ये। और उसी स्वरूप की अनुभूति जिनको हुई उन्हें तो न पहले कष्ट था न अभी कोई कष्ट है न भविष्य में रहेगा, वो तो नित्य मुक्त है। उस नित्य मुक्त स्वरूप की अनुभूति का सर्वसाधारण को लाभ हो, इसलिए अर्जुन मंद अधिकारियों का प्रतिनिधि बन करके भगवान से पूछते हैं कि आपके स्वरूप को ग्रहण करने योग्य बुद्धि जिनकी नहीं है वर्तमान में, उनकी बुद्धि में आपके पारमार्थिक स्वरूप को ग्रहण करने की योग्यता आपके जिस सगुण साकार स्वरूप का चिंतन करने से आती है, वह जो आपकी उपाधिभूत साकार स्वरूप रहेगा, साकार तो उपाधि रहेगी, उसी उपाधि को कहा जा रहा है एक प्रकार से विभूति, और उन विभूतियों को आप बताने में समर्थ है। इसलिए कि ये कहा कि वक्तुम अरहशेषेन असि अशेषेन दिव्या ह्यात्म विभूतया, और जिन विभूतियों को माध्यम बना करके आप इस लोक में और परलोक में व्याप्त होकर के स्थित हो, उन विभूतियों को आप ठीक ठीक बता सकते हो, आपके ऐश्वर्य विशेष को और विस्तार विशेष को। कहा क्यों जानना चाहते हो इससे, तो कहा कि उन्हीं विभूतियों को आलंबन बना करके इस समय अर्जुन अपने आप को मंद बुद्धि जो अधिकारी है उनका प्रतिनिधि समझ रहे हैं, इसलिए उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं कि त्वाम सदा परिचिंतयन अहम कथम विद्याम। हे योगिन, हे भगवन, हे योगिन, आपका मेरी बुद्धि की योग्यता के अनुसार चिंतन निरंतर करते हुए मैं आपके पारमार्थिक स्वरूप को किस प्रकार जानूं, वह प्रकार मैं समझना चाहता हूँ। और वो जानता हूँ मैं कि जब तक आत्माभिमुख बुद्धि नहीं होगी, सर्वात्मा आपके अभिमुख नहीं होगी, तब तक जान नहीं सकते, अनुभूति कर नहीं सकते। इसलिए सर्वात्मा आपके अभिमुख मेरी बुद्धि जो इस समय स्थूल जगत में विचरण करने वाली है, वह आपके अभिमुख हो जाए, उसका कोई उपाय, वह उपाय ये हो सकता है कि स्थूल जगत में विचरण करने वाली बुद्धि जिन साधकों की है, उन साधकों को इस स्थूल जगत में ही कुछ ऐसे चिंतनीय पदार्थ मिल जाए, आलम्बन बना करके उसमें सर्वात्मा परमात्मा का चिंतन कर सके। ऐसे जो आलंबन होंगे उन्हीं को विभूति कहा जा रहा है। इसलिए केशु केशु च भावेशु चिंत्योषि भगवन मया, तो ऐसे इस लोक में और परलोक में कौन से भाव यानी वस्तु पदार्थ हैं जिन पदार्थों को आलंबन बना करके मैं स्थूल बुद्धि आपकी उपासना कर सकूं। तो बुद्धि तो जहाँ है वहाँ से सहसा हटेगी नहीं, उसके लिए फिर स्थूल आलंबन देना पड़ेगा, और उस आलंबन में लगा ले तो माना जाएगा कि आपकी वो उपासना हो रही है, आपका चिंतन हो रहा है। ऐसा इन स्थूल जगत में आपका स्वरूप भूत आलंबन कौन सा है जिसका चिंतन मैं करूं तो माना जाएगा कि आपका चिंतन हो रहा है। जैसे ऐत्रेय उपनिषद में आता है कि भगवान ने चिंतन किया कि इस शरीर में ऐसा कौन है जिसके रहने से मेरा रहना माना जाएगा और जिसके निकलने से मेरा निकलना माना जाएगा। ये विचार करके भगवान ने प्राण को बनाया, तो प्राण भगवान का जैसा प्रतिनिधि है, तो प्राण के रहने से माना जाता है चेतन आत्मा है, प्राण निकल जाता है तो माना जाता आत्मा निकल गई। ऐसे जैसे प्राण परमात्मा का प्रतिनिधि है, प्रतीक है, ऐसे कोई कोई प्रतीक आपके मैं मेरी बुद्धि जिनको ग्रहण कर सके ऐसे बताइए। तो अर्जुन के इन प्रश्नों को भगवान ने सुना और भगवान अर्जुन को बताने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो 19वां श्लोक है, 18वें श्लोक में तो उपसंहार हैं खाली। यद्यपि भगवान ने, भगवान कहेंगे कि मैं तो अपनी विभूतियों को 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में बता चुका हूँ, फिर क्यों सुनना चाहते हो? तो कहते हैं पहले आपने संक्षेप में बताया, अब मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान हुआ कि आपके सगुण साकार स्वरूप का चिंतन करने वाला स्थूल बुद्धि मनुष्य भी आपके पारमार्थिक स्वरूप को जानने की योग्यता प्राप्त करता है। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, उस श्लोक में कहा ना। तो स यानी भगवान के सगुण साकार स्वरूप का चिंतन करने वाला, सोपाधिक स्वरूप का चिंतन करने वाला उपासक, अविकम्प योग है भगवान के पारमार्थिक स्वरूप की अनुभूति, उसका अधिकारी बन जाता है। अविकम्पेन योगेन युज्यते का अर्थ, उसे भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान होता है, सोपाधिक स्वरूप के उपासक को भी। अर्हता आ जाती है, विक्षेप नामक जो दोष है चित्तगत वह निवृत्त होता है और निर्विशेष स्वरूप की अनुभूति की अर्ह बुद्धि बन जाती है, योग्य बुद्धि बन जाती है, ऐसा मैं सुन रखा हूँ। इसलिए विस्तार से जानना चाहता हूँ कि आपके चिंतन के लिए आलम्बन रूप प्रतीक रूप पदार्थ कौन कौन है उसे बताइए। तो 19वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो 19वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्री भगवान उवाच, अने भूमिका कर रहे इस श्लोक में तो बताने की। हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। तो हे कुरु श्रेष्ठ, अर्जुन का संबोधन है, तो कुरु वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन है, इसलिए हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, ते यानी तुभ्यम इस अर्थ में या तव इस अर्थ में ते को मान लीजिए, तुम्हारे लिए कथन करूंगा या और तव अर्थ करेंगे तो तव कृत है, तुम्हें बताऊंगा इस अर्थ में। तो ते कथयिष्यामि यानी बताऊंगा। हंत ये निपात है, निपात के कई एक अर्थ होते हैं, निपाता नाम अनेक अर्थत्वात्, ऐसा व्याकरण में कथन ही है। तो जो निपात नामक शब्द होते हैं उनके बहुत अर्थ होते हैं। हंत ये एक अनुमति रूप प्रसिद्ध अर्थ में ज्यादातर प्रयोग होता है, लेकिन उसका प्रसिद्धि ही अर्थ, अनुमति ही अर्थ नहीं है, और भी अर्थ है। तो यहाँ पर इदानिम इस अर्थ में हंत शब्द है, इस समय। तो हंत यानी इस समय मैं तुम्हें, ते का अर्थ है तुम्हें, कथयिष्यामि यानी बताऊंगा, इस समय मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या बताएंगे? तो कथयिष्यामि के कर्म के रूप में बताया आत्म विभूतयः या ताः, ऐसा ऊपर से अध्याय करिए। आत्मविभूत है तो द्वितीयांत है ना, कर्म में तो द्वितीय होती है, ये प्रथमांत है, होना चाहिए द्वितीयांत। इसलिए या आत्मविभूतयः ताः कथयिष्यामि, तो ताः द्वितीयांत है। अपनी विभूतियों का कथन करूंगा। विभूति का अर्थ है विस्तार। यहां पर चिंतन के लिए आलंबन भूत पदार्थ, इस अर्थ में विभूति शब्द रहेगा, प्रतीक अर्थ में। और दिव्य कहते हैं दिवि भवा दिव्या, विभूति का विशेषण है, यानी जो भगवान के चिंतन का आलंबन बनने वाले पदार्थ हैं, वे रहेंगे दिव्य। यद्यपि प्रकृति का ही विकार विशेष है, दिव्य शब्द का अर्थ होता है अप्राकृत। तो अप्राकृत कैसे होंगे? जैसे हिमालय को एक विभूति बताएंगे, गंगा को विभूति बताएंगे, तो प्रकृति का ही परिणाम है भूत, और भूतों का ही परिणाम विशेष हिमालय भी तो है। लेकिन बाकी जो भूतों के परिणाम हैं, उनकी अपेक्षा इनमें जो यहाँ आलंबन के रूप में बताए जा रहे हैं, विशेषता ये रहेगी कि इनमें प्रकृति गौण और पुरुष की प्रधानता, इनको देखते ही, हिमालय को देखते हैं हिमालय का विस्तृत स्वरूप, तो हिमालय के रचयिता जो चेतन है उसकी याद आती है, अलौकिक अर्थ का स्मारक बनते हैं, इसलिए इनको अप्राकृत कहा जा रहा है। जो प्रकृति का प्रेरक है उसका स्मरण कराते हैं, उनके स्मृति में दर्शन मात्र से ही निमित्त बन रहे हैं, इसलिए इनमें ये दिव्यता है। जो अप्राकृत है और हमारे इंद्रिय गोचर है, हिमालय आदि जो विभूतियां यहाँ बताएंगे, इंद्रिय गोचर है और हमारे क्या नाम वो परमात्मा के स्मारक भी हैं, इसलिए दिव्यता है इनमें। ऐसी जो मेरी यानी मेरी स्मारक विभूतियां हैं, जिनको दृष्टिगोचर होते ही, जिनके दृष्टिगोचर होते ही मेरा स्मरण होता है, ऐसी विभूतियां मैं तुम्हें बताऊंगा। तो इसलिए कहा कि आत्मविभूतयः, दिव्या आत्मविभूतयः या ताः ते कथयिष्यामि, उन विभूतियों को मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यद्यपि अर्जुन ने कहा कि विस्तार से बताओ पूर्व श्लोक में, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं, आप बताइए। ओ विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूय कथया। तो विस्तार से कहने के लिए कहा, लेकिन भगवान जानते हैं कि अपनी विभूतियों को विस्तार से बताना संभव नहीं है, इसलिए कहते प्राधान्यतः। तो जहाँ जहाँ जो भगवान की उपासना का आलम्बन प्रधान है, प्रधान प्रधान, उन स्थानों में, पदार्थों में जो जो प्रधान हैं, उन प्रधानों को मैं बताऊंगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि प्राधान्यतः कथयिष्यामि, कथयिष्यामि के साथ ही जोड़ दीजिए। तो कहा जिन जिन पदार्थों में जो जो प्रधान प्रधान हैं, उन्हीं उन्हीं आलम्बनों को मैं बताऊंगा, ऐसा आप कह रहे हैं क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यदि विस्तार से बताने जाऊंगा तो सैकड़ों वर्षों तक भी बताऊंगा, तब भी बताना पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर देते हैं चौथे पाद में, नास्त्यंतो विस्तरस्य में विस्तरस्य, इसमें विस्तर शब्द का अर्थ है विभूति। तो मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है, असंख्य विभूति है मेरी, और उन असंख्य विभूतियों का कथन संभव नहीं है। जैसे शिवमेमन स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं आपके गुणों का वर्णन मैं तो कर ही नहीं सकता, लेकिन वाणी की देवता, विद्या की देवता भगवती सरस्वती पृथ्वी को पन्ना बना करके, पेज बना करके, और समुद्र में नील पर्वत की शाही बना करके घोल दे, कल्प वृक्ष की शाखा को पेन बना करके लिखती रहे, और सारे कार्यों को छोड़ करके, और आज जन्म लिखती ही रहे जब तक जीवन है उनका, तो भी आपके गुणों को लिख नहीं सकती। अशित गिरि समम सात कज्जलन सिंधु पात्र, क्यों नहीं लिख सकती? तो यदि लिख सके एक निश्चित समय में और सारे गुणों को, तो आपका अनंत गुण जो विशेषण है वह निकल जाएगा, फिर तो सीमा में आ गए, उतने ही गुण हो गए। तो सारे गुणों का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती, क्योंकि असंख्य गुण है, वो असीमित गुण है। ऐसे भगवान कहते हैं मैं स्वयं भी अपनी विभूतियों को सैकड़ों वर्षों तक भी बताना चाहूँगा तो नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, इतनी है करके। तो हाँ, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, तो नास्त्यंतो विस्तरस्य में, तो मेरे विस्तार का यानी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है, असीमित विभूतियाँ हैं। इसलिए संपूर्ण रूप से विभूतियों को कहना मेरे को भी संभव नहीं है, अपनी विभूतियों को। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। हंत यानि इदानिम, हंत शब्द का अर्थ कर दिया इदानिम। ते दिव्या, तो दिव्या पद की उत्पत्ति है दिवि भवा दिव्या, और टीकाकार इसका अर्थ करते हैं अप्राकृत अस्मद गोचर, जो अप्रकृत अप्राकृत पदार्थ हैं यानी प्रकृति के मात्र स्मारक न होकर के प्रकृति के प्रेरक भी के भी स्मारक बनते हैं, उनमें ये अप्राकृतत्व है। कई पदार्थ होते हैं वे उनको देखते हैं तो प्रकृति के प्रेरक चेतन की स्मृति नहीं होती, और कुछ पदार्थों को देखते हैं अनायास मन, अप्रकृत जो वस्तु है, प्रकृति का प्रेरक, प्रकृति से विलक्षण चेतन परमेश्वर, उसका स्मरण कराता है। ये उनमें अप्राकृतत्व है। ऐसी जो अप्राकृत विभूतियां हैं, उन अप्राकृत विभूतियों को मैं बताऊंगा। इस अभिप्राय से वो दिव्य विशेषण है। आत्मविभूतयः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, आत्मनो मम विभूतयो आत्मविभूतया, ऐसा। तो जो मेरी विभूतियां हैं, ताहा, उन विभूतियों को बताऊंगा। ताहा कथयिष्यामि इति एतत् यने इत्यर्थ। और उनको कहूंगा तो संपूर्ण रूप से तो कहना संभव ही नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि प्राधान्यतः, प्राधान्यतः पद की, पद का व्याख्यान है कि यत्र यत्र प्रधाना या विभूति, तो जिन जिन पदार्थों में जो जो विभूति प्रधान है। सूर्यों में 12 सूर्य हैं, 12 महीने के अधिष्ठाता, तो उनमें प्रधान है चैत्र मास के अधिष्ठाता विष्णु, इसलिए उन्हें कहा जाता है वो आदित्यों में, 12 आदित्यों में श्रेष्ठ होने से वो प्रधान। तो यत्र यानि आदित्यानाम, यह प्रधान, जो प्रधान विभूति है वो विष्णु रूप है, बाकी 11 आदित्यों की अपेक्षा वो प्रधान है, इत्यादि ऐसा। तो यत्र यत्र प्रधाना या विभूति, ताम ताम प्रधानाम प्राधान्यतः कथयिष्यामि, उन उन प्रधान विभूतियों को बताऊंगा। अहम कुरुश्रेष्ठ, कथयिष्यामि का कर्ता है अहम। कहते प्रधान रूप से इसलिए बता रहा हूं कि अशेषतः तु वर्ष सते नापि न शक्या वक्तुम यतः। कहते हैं संपूर्ण रूप से विभूतियों को तो सैकड़ों वर्ष भी बताते रहूं तब भी बताना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं यतः न अस्ति अंतो विस्तरस्य मे। इसका अर्थ करते हैं मम विभूति नाम, विस्तरस्य का अर्थ कर दिया विभूति नाम, अंतो नास्ति यानी असंख्य है मेरी विभूतियां, और उनको बताना संभव नहीं है संपूर्ण रूप से। तो प्रधान प्रधान विभूतियों को बताएंगे। उनमें भी सर्वप्रथम भगवान विभूतियों को बताने से पहले अपने पारमार्थिक स्वरूप को बता रहे हैं। निरुपाधिक स्वरूप को भी और कारण स्वरूप को भी 20वें श्लोक में, फिर कार्य रूप उपाधियों को बताया जाएगा। इन्हीं के स्वरूप का साधन बन जाती है विभूतियों की उपासना। इसलिए जिस ज्ञान का साधन है उपासनाएं, विभूतियों का चिंतन, उन विभूति चिंतन का साध्य पहले बताया जा रहा है। तो 20वें श्लोक का उत्तरण भाष्य है, तत्र प्रथमं एव तावत् श्रेणु। तो तत्र यानि विभूति वचने प्राप्ते सति, विभूति का कथन प्राप्त होने पर, प्रथम विभूतियों का कथन तथा चिंतन जिसके लिए है, वह उद्देश्य विभूति कथन, विभूति चिंतन का मैं बता रहा हूं, उसे तुम सुनो सावधान चित्त होकर के। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यंच भूतानामंतमेव च। तो हे गुड़ाकेश, ये संबोधन है। गुड़ाका कहते हैं निद्रा को, और उसे जीतने वाला गुड़ाकेश कहा जाता है। जीत निद्र एक प्रकार से नींद को जिसने अपने वश में किया है वो है गुड़ाकेश। तो नींद है लय नाम का दोष, तो लय नाम के दोष से जो रहित है वो है गुड़ाकेश। नहीं तो ध्यान करते समय जैसे ही चित्त बाहर से एकाग्र होकर के अंतर्मुख होता है तो लय में चला जाता है, और जो गुड़ाकेश होता है लय दोष से रहित होता है उसका चित्त लक्ष्य पर ही पहुंचता है, फिर ध्येय का जो स्वरूप है उसी के ध्यान में लगता है। इसलिए हे गुड़ाकेश यानी लय दोष रहित। हाँ हाँ, तो लय रहेगा, तमोगुण ज्यादा रहेगा, तमोगुण ज्यादा रहेगा तो लय में ही पहुंचाएगा। तो इसलिए सात्विक, और जो सात्विक बुद्धि होती है वही ठीक ठीक ध्यान कर पाती है, और बुद्धि में तमह प्रधान होता है तो वो लय के ओर जाएगा, बाहर से निकलेगा तो लय में चला जाएगा। और रजोगुण के प्रभाव से बच करके यदि अंतह में सत्वगुण प्रधान है, तम न्यून है, तम को जीत लिया है तो ध्यान में लगेगा, लक्ष्य पर टिकेगा। इसलिए हे गुड़ाकेश यानी लय दोष रहितः, और यहाँ ध्यान बता रहे हैं, इसलिए ध्यान के लिए बहुत जरूरी है जितना बाहर चित्त भटकता है बहिर्मुख है वो उतना प्रतिबंधक नहीं है, ज्यादा प्रतिबंध उपस्थित करता है लय, बाहर से मन अंदर पहुंचते ही सोना शुरू कर देता है बैठे बैठे, वो ज्यादा प्रतिबंध बन जाता है। इसलिए इसके लिए हे गुड़ाकेश, ये सब जगह भगवान ने गुड़ाकेश करके संबोधन नहीं किया, यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान की प्रधानता है ना यहाँ, इसलिए ध्यान में प्रतिबंधक दोष रहित ये अभिप्राय है। तो हे गुड़ाकेश अहम आत्मा, यहाँ आत्मा शब्द सर्वाभ्यंतर जो वस्तु है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर जिसे बताया गया है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से, उसे आत्मा शब्द से कहा जा रहा है। वो जो आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर है वह आत्मा जिसे एसत आत्मा सर्वांतर करके कहा जाता है, सर्वांतर प्रत्येक, वह आत्मा मैं हूं, और केवल इस वासुदेव नामक कार्यक्रम संघात में मात्र नहीं अपितु सर्व आत्मा का विशेषण है सर्वभूताशयस्थितः आत्मा, यानी सर्वांतर, एषत आत्मा सर्वांतर में जो सर्वांतर बताया, सर्व शब्द वहां सर्व शब्द से प्राणी मात्र को लिया जा रहा है, स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत है। यहां पर भी सर्वभूत शब्द से सर्वांतर में सर्व शब्द से जिसको लिया जा रहा था उनको यहां सर्वभूत शब्द से लिया जा रहा है। और आशय शब्द का अर्थ है हृदय, आशेरते विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा यत्र इति आशय, ऐसी उत्पत्ति करते हैं आशय शब्द की तो अर्थ निकलता है विद्या यानी चिंतन शुभाशुभ, और कर्म यानी धर्माधर्म रूप कर्म, और पूर्व प्रज्ञा यानी वासनाएं संस्कार जहाँ पर रहते हैं। आंग उपसर्ग पूर्वक शी धातु का अर्थ रहना है। तो आशेरते यानी तिष्ठन्ति अवतिष्ठन्ते, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा यत्र स आशय, ऐसा आशय शब्द का अर्थ करते हैं तो अर्थ निकलता है हमारे चिंतन कर्म और संस्कारों का आश्रय, आशय कहलाता है वो है हृदय। इसलिए यानी हृदयस्थ बुद्धि, तो हृदय ले लेना, और उस आशय में जो स्थित है निवास करता है उसे कहा जाता है आस्थित, आशय स्थित, आश्रम में जो रहता है उसे कहा जाएगा आश्रम में स्थित, आश्रम में रह रहा है। ऐसे आशय में जो रहता है उसे कहा जाएगा आशय स्थित। आशय का अर्थ है हृदय और स्थित का अर्थ है रह रहा है। तो हृदय अंतर हृदय के अंदर जो रह रहा है यानी दहराकाश, दहराकाश है वो परमात्मा ही। सर्वांतर कहो, अंतर्यामी कहो, या दहराकाश कहो, या सर्वभूता सयस्थित कहो। ईश्वर सर्वभूतानां रिद्धेश अर्जुन तिष्ठति में रिद्धेश जिसको कहा जा रहा है उसी को यहाँ पर आशय स्थित शब्द से रिद्धेश तिष्ठति करके जिसको कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, वहाँ पर जिस जैसे हृदय में प्रविष्ट बताया है ऐसे ही यहाँ पर सर्वभूताशय स्थित का अर्थ सर्वभूताशय है सभी प्राणियों का हृदय और उसके अंदर निवास करने वाला वो है सर्वभूताशय स्थित आत्मा। तो सबका अंतर्यामी के रूप में प्राणी मात्र के बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में सभी के हृदय के अंदर जो रह रहा है वह आत्मा, वो सर्व सबकी प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक अभिन्न आत्मा एक प्रकार से कहा है। ये वाक्यार्थ ही एक प्रकार से तत्त्वमसि वाक्यार्थ है, और तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान के अर्हता के लिए ही विभूतियों का चिंतन है। इसलिए सर्वभूताशय स्थित आत्मा अहम अस्मि, तो सभी प्राणियों के हृदय में जो आत्मा है वह मैं हूँ। मैं केवल वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण नामक ये कार्यक्रम संघात मात्र नहीं हूँ, अपितु स्तंभ कहा जाता है 84 लाख प्रकार की योनि में सबसे निकृष्ट योनि, और उसका जो प्रत्येक आत्मा है उसके हृदय में भी मैं स्थित हूँ, और 84 लाख प्रकार की योनि में सर्वोत्कृष्ट योनि है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ के हृदय में भी प्रत्येक आत्मा के रूप में बुद्धि वृत्ति के साक्षी के रूप में सब के बीच वाले प्राणियों के भी स्थित जो आत्मा है वो मैं हूँ। तो भगवान ने प्रत्येक अभिन्नत्व, अभिन्न जो अपना स्वरूप है वो स्वरूप बताया, वो उपाधि के रहते हुए भी निरुपाधि की है, क्योंकि उपाधि के साथ उसका कोई संश्लेष नहीं होता। असंगो ही अयम पुरुष, वो निरुपाधिक स्वरूप है, ज्ञेय स्वरूप है, वो मैं हूँ अपने उस पारमार्थिक स्वरूप को बताया। और ये कहा जा रहा है अधिकारी विशेष को, सबसे उत्तम जो अधिकारी हैं, तो मेरे ज्ञान का अंतरंग साधन यदि कोई है तो सभी के हृदय में सब के बुद्धिवृत्तियों के साक्षी के रूप में अंतर्यामी के रूप में अवस्थित जो मैं हूँ समस्त कार्यक्रम संघातों में, इस लोक के भी परलोक के भी पूरे संसार में प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्मा उसका मैं के रूप में चिंतन, सबकी प्रत्येक आत्मा वो परमात्मा है तो मेरी भी प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है और वह सबकी प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही मैं हूँ, इस रूप में मेरा चिंतन करो, ये सर्वोत्कृष्ट चिंतन है। ये एक प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, ये उपासना का प्रकरण है ना, तो मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, वो वाली यहाँ पर उपासना बता रहे हैं, निर्विशेष की उपासना। निर्विशेष की उपासना ही है उसका आत्मरूप से अनुसंधान, स्वस्वरूपानुसंधान, वही स्वरूप है। और उस सर्वभूताशय स्थित आत्मा का मैं के रूप में ग्रहण, ऐसा चिंतन करो तुम्हें ज्ञान होगा। और सर्वांतर जो चैतन्य है वह तुम्हारी बुद्धिवृत्ति में मैं के रूप में अभिव्यक्त होगा, ये सर्वोत्कृष्ट उपासना है, ये प्रथम बताई। और यदि इस उपासना को अपनाने की योग्यता नहीं है, बुद्धि सर्वांतर ब्रह्म का मैं के रूप में चिंतन नहीं कर पा रही है, वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, तो फिर उपाधि का आलम्बन लेना ही है, तो कारण उपाधि का आलम्बन लो, अक्षर पुरुष का आलम्बन लेकर के, अक्षर पुरुष की पुरुष उपाधिक जो मैं हूँ उसका चिंतन करो, कारण ब्रह्म की उपासना, उपनिषदों में जिसे शांडिल्य विद्या कहा, वो कर लो। तो वो बताई जा रही है उत्तरार्ध में, पहले तो निर्विशेष की का चिंतन, ये ज्ञान का अंतरंग साधन बताया, दूसरे में कारण ब्रह्म का चिंतन करो, तुम ये चिंतन प्रत्येक आत्मा का मैं के रूप में चिंतन नहीं कर सकते हो तो मेरे इस स्वरूप का चिंतन करो, अहम् भूतानाम आदिश्च, अहम् शब्द का प्रयोग भगवान अपने कारण उपाधिक स्वरूप के लिए यहाँ कर रहे हैं, वहाँ जो था निरुपाधिक स्वरूप के लिए था पूर्वार्ध में अहम् आत्मा गुड़ाकेश में, यहाँ पर कारण उपाधि स्वरूप के लिए है अहम शब्द का प्रयोग। अहम भूतानाम आदि ही, तो भूत है कार्य वर्ग, सूक्ष्म आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत सारा का सारा जगत, कार्य मात्र, तस्माद वायु तस्माद आत्मन आकाश संभूत से लेकर के बताया गया। लेकिन वो अपने स्वरूप से ही नियंता है, प्रकृति का भी नियंता बनता है, तो वो प्रकृति से अलग रह करके, वो ज्ञेय स्वरूप है, प्रत्येक अभिन्न स्वरूप, वो अभेद है, वहां पर अभेद प्रधान है। उपाधि के रहते हुए भी उपाधि से अनिर्लिप्त जो स्वरूप है, लिप्त न होने वाला जो स्वरूप है, अलिप्त स्वरूप, उस स्वरूप को यहाँ पर सर्वभूताशय स्थित आत्मा कहा गया है, वो मैं हूँ। और ये उपाधि के रहते हुए ही उपाधि से अलिप्त समझना है, तो निरुपाधि की है। से घट के रहते हुए भी विवेक से घटाकाश को महाकाश रूप देखना जैसा है, ऐसा वो तो दृष्टि कहाँ ले जानी है उस पर ये होता है। वक्ता की विवक्षा और श्रोता की दृष्टि वक्ता के शब्दों को सुन करके कहाँ पहुँचती है उस पर निर्धारण होता है, इसलिए वक्ता की विवक्षा भी कारण होती है। तो अंतर्यामी कहते समय भी वो नियम्य को इतना ये नहीं दिया जा रहा है प्रधानता, जब दिव्य विशेषण देते समय जैसे है तो प्राकृत ही ये सब विभूतियाँ, लेकिन प्रकृति के नियंता के स्मारक बन रहे, इसलिए दिव्यत्व है उनमें, अप्राकृतत्व है, ये अप्राकृतत्व है। ऐसे उपाधि के रहते हुए भी उपाधि से अलिप्त जो स्वरूप रहता है उस पर यदि वक्ता की भी विवक्षा है तद विषयनी, और वक्ता की विवक्षा जिस विषयनी है वहीं पर श्रोता की भी दृष्टि पहुंच रही है, तो उस समय भी निरुपाधि का तो ही तो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सय स्थित से वो पारमार्थिक स्वरूप बताया है, ऐसा टीकाकार ने भी कहा है। और जिसको इस पारमार्थिक स्वरूप के चिंतन की अर्हता नहीं है, जिसमें योग्यता नहीं है, नहीं कर सकता जो, उसके लिए बताया जा रहा है कि भूतानाम आदिश्च अहम्। तो जैसे भूतों का प्रत्येगात्मा मैं हूं, तो ऐसे भूतों का मैं वो भी हूँ, कारण भी हूँ, आदि हूँ का मतलब कारण हूँ, उत्पादक हूँ, विवर्त उपादान कारण हूँ। तो भूतानाम आदि ही, यानी आदि से प्रकृति और कर्ता दोनों भी ले लीजिए, उत्पत्ति का कारण भी प्रकृति यानी विवर्त उपादान कारण बन करके परिणामी उपादान कारण तो माया है, और विवर्त उपादान कारण मैं हूँ और कर्ता भी मैं हूँ, इसलिए निमित्त कारण भी हूँ, अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं हूँ, और केवल उत्पत्ति का कारण मात्र मैं हूँ ऐसी बात नहीं। अहम भूतानाम मध्यंच, तो मध्य का अर्थ है स्थिति का कारण भी मैं ही हूँ, और भूतानाम अंत एव च अहम एव, और भूतों के लय का कारण भी मैं हूँ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मा। ये भृगु को उनके पिता वरुण जी कहते हैं, उसी श्रुति का एक प्रकार से अनुवाद है तैतृय श्रुति का, कि अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च, मैं प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण हूँ। निरुपाधिक स्वरूप का चिंतन करने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हो यदि, तो मेरे कारण स्वरूप का चिंतन करो। सबका कारणमय होने से सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति। तो जिस कारण से सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म में ही लीन होता है, उस कारण से ब्रह्म ही है। सोने से उत्पन्न हुई, सोने में ही अवस्थित और गलाने के बाद सोना ही में विलीन होने वाली अंगूठी सोना ही है। सोने का कार्य आभूषण जैसे सोना ही है, ऐसे ये सारा जगत ब्रह्म का कार्य होने से श्रुति कहती है ब्रह्म है। तो कारण ये सारा कार्य जो तुम्हारी चक्षुरादि इंद्रिया तुम्हें दिखाएगी, तो उन्हें देख करके उनका कारणभूत जो मैं हूं मेरा स्मरण करो, तो ये कारण की उपासना हो जाएगी। और नहीं कारण का चिंतन करने में समर्थ हो तो फिर कार्य में आगे बताएंगे एक एक एक एक विभूतियां। तो सबसे उत्कृष्ट चिंतन है सर्वबुद्धिवृत्तियों का साक्षी प्राणी मात्र के मैं हूं, सबकी प्रत्येगात्मा अंतर्यामी। और नहीं तो सब का कारण एक परमात्मा होने से सब ब्रह्मरूप है, ये चिंतन। और ये भी करने में असमर्थ है तो उत्तरोत्तर फिर जो जो स्थूल बुद्धि होते जा रहे हैं तो उनके लिए फिर उनकी योग्यता के अनुसार साधन बहिरंग साधन पकड़ाते जा रहे हैं। तो इस श्लोक का भाष्य देखिए। अहम आत्मा यानी प्रत्येगात्मा गुड़ाकेश, गुड़ाकेश शब्द का अर्थ करते हैं गुड़ा का निद्रा। गुड़ा का शब्द का अर्थ है निद्रा, निद्रा यानी लय दोष। और उसका तस्या ईश, निद्रा के स्वामी यानी निद्रा को अपने वश में रखने वाला गुड़ाकेश, उसका अर्थ कर दिया जित निद्र। यानी ध्यान के लिए बैठा तो नींद में न चाहता हुआ भी पहुंच जाता है तमह से युक्त अंतकरण वाला। और ये जित निद्र वो है जो ध्यान के लिए बैठ गया, लय नाम का दोष नहीं है, बाहर से चित्त निकल गया तो लक्ष्य पे ही ध्येय पे ही है, नहीं नींद आएगी, तो जीत निद्र है। एक ये अर्थ है और गुड़ा केश शब्द का एक दूसरा भी अर्थ है घन केश इतिवा, या जिसके बाल खूब घने हैं घन केश, वो भी गुड़ा केश कहलाता है। और सर्वभूताशय स्थित का अर्थ कर रहे हैं कि सर्वेषां भूतानां आशय यानी अंतर हृदि स्थित गुड़ाकेश, क्या नाम सर्वभूताशय स्थित, यह अर्थ निकलेगा सभी प्राणियों के आशय में। आशय का अर्थ कर दिया हृदय के अंदर जो स्थित है उसे कहा जाता है गुड़ाकेश। हाँ, सर्वभूताशय स्थित गुड़ाकेश ने सर्वभूताशय स्थित वो है जो सभी प्राणियों के हृदय के अंदर स्थित है, वो सर्वभूताशय स्थित है। और ऐसा जो मेरा एक स्वरूप है वो पारमार्थिक स्वरूप है और वह नित्यम ध्येय सर्वभूताशय स्थित आत्मा अहम नित्यम ध्येय, निरंतर उसी का ध्यान करो। हाँ, सदा चिंतन नित, तो उसका एक कर दिया नित्यम ध्येय। वो जो अर्जुन ने कहा था ना कि कथम विद्याम अहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन। हाँ, तो हमेशा आपका चिंतन करते करते मैं आपके पारमार्थिक स्वरूप की अनुभूति कैसे कर सकता हूँ? तो पारमार्थिक स्वरूप की अनुभूति के लिए विभूति आप पूछी जा रही है। तो कहा, यदि तुमको तुम्हारा उद्देश्य तो पारमार्थिक स्वरूप की अनुभूति करना है, मेरा पारमार्थिक स्वरूप करामलकवत जानना ये तुम्हारा उद्देश्य है, तो जानना चाहते हो, तो सभी प्राणियों की प्रत्येक आत्मा मैं हूँ ऐसा तुम हमेशा चिंतन करो। आत्मा के वो जो सभी प्राणियों का प्रत्येक आत्मा परमात्मा है वो मैं हूँ ऐसा चिंतन करो अपने स्वरूप के रूप में। ये स्वस्वरूप अनुसंधान रूप भक्ति हो जाएगी, उससे तुम्हें मेरे पारमार्थिक स्वरूप की अनुभूति होगी। कथम विद्याम अहम योगिन स्वाम सदा परिचिंतयन। तो कहा, ये करने में समर्थ नहीं हो यदि, तो फिर मेरे कारण स्वरूप का चिंतन करो। ये आगे कह रहे उत्तरार्ध में कि तद अशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिंत्यः। तद अशक्तेन यानी सबकी प्रत्येक आत्मा ब्रह्म मैं हूँ ऐसा चिंतन करने में जो अशक्त हैं, असमर्थ हैं, उसे चाहिए कि उससे थोड़ा नीचे का साधन, एक उपाधि को साथ में रख करके उस निरूप चेतन का चिंतन कर ले, वो उपाधि है कारण उपाधि। तो उत्तरेषु भावेषु चिंत्यः, वो चिंत्यो अहम ऐसा लगाना। तो जो बिना उपाधि के चिंतन नहीं कर सकता, तो वह उत्तर भावों में यानी सोपाधिक मुझे करके चिंतन कर सकता है। मेरा चिंत्य यानी अहं चिंतयितुं शक्यो, यस्मात् अहम एव आदि भूतानां, तो प्राणी मात्र का कारण मैं हूँ, सभी कार्य का कारण मैं हूँ। कारणम ये आदि का अर्थ कर दिया भूतानां कारणम, तथा मध्यंच यानि स्थिति और अंत यानि प्रलयश्च, तो सभी कार्यों के उत्पत्ति स्थिति लय का मैं कारण हूँ। जन्मादेश्यतः मेरा जो समस्त जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारणात्मक स्वरूप है उसका चिंतन करो, उसका चिंतन धीरे धीरे तुम्हें फिर कारण उपाधि से तुम्हारी बुद्धि को व्यावृत्त करके मात्र मेरे पारमार्थिक निरुपाधिक स्वरूप में पहुंचाएगा। उसलिए कारण स्वरूप का चिंतन करो, और ऐसा चिंतन करने में भी असमर्थ है यदि, तो उसके लिए फिर कार्य उपाधि में एक एक अलग अलग आलम्बन बताया जा रहा है। इस पर हम लोग 21वें श्लोक पर चर्चा कल करेंगे।